ikaw ang tadhana ko. Walang wala dito sa isipan ko na ikaw ang kapalaran ko. Akala ko hanggang sa panaginip lang na ako ay iyong mamahalin. Salamat sa aking buong may kapal. Ikaw pala'y bigay niya sa akin. Minsin ka, tayo man nasa alta. Ang puso ko, puno ng saya. Ikaw may wali sa damdamin ko. Ang labis na tuwa. O giliw ko, mga magulang natin sila ay nagkasundo. Saksi ang lahat sa ating dalawa. Akala ko hanggang sa panaginip lang na ako ay iyong mamahal. Ako po umay kapal. Ikaw pala'y bigay niya sa akin. Iyong sinta, tayo nang nasa alta. Ang puso ko'y puno ng saya. Di ko may wali sa damdamin ko. Wow.